Carmelo Borġu minħabba fih min jaf kemm il-dema xerridna xin semmanda din il-kanzunetta u kemm ikanta mill-qalb. Carmelo Borġu jgħad fuq il-linja, qed tismana Karm? U veru, anka li l-istess bħalissa qed kommos ħafna, naf li hemm dawk il-Maltin jisimgħuni nixtieq minqalbi intihom bewsa jien. Karm. Iżda l-ħin u moment veru ħadd pjaċir. Li laqajtni b'dan il-mezz mal-Maltin sħabna. Karm, jiena xtaqt niltaqa' miegħek ukoll. Ella li x'nixtieq inkunu nafu x'sar minnek. X'qed tagħmel bħalissa? Jiena bħala kantu ġifieri jaqalawni ħafna mmur inkant ħafna għall-benefiċenza u hekk u kollox programmi oħra fuq ir-radios u hekk ħadni naqra t-tifa mhux bħal ma kont qabel. Ma għadni nħu għos li nati l-kontributti għajek fil- jgħat f'qalbi u l-kant. Allora ma nistax nitil u għal-lavorja, so għallet għadija ma għadija. Il-vuċi kif ni għada għada tajba? Le, il-vuċi nistanajtu kull min jgħad li għanzi jistidduni ħafna biex nkompli għax għadni il-vuċi baqat tajba. Għanna rakkanta li bicċa minn bewsa l-Malta. Xis waqat li xitwan temmet Urrebbja għart intli Xis waqat li s-sajf infirex Fuq l-irħula u fuq l-iblit Xis waqat li s-sajf infirex Fuq l-irħula u fuq l-iblit Proset, Karm, proset.